tahlilini yapmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Sad Suresinin 3. Necmindeki açılımları devam etmiştik. Efendim burada 62. ayette kendini kötülerden saydığımız bir takım insanların, cehennemdekilerin bunları aradıklarını eksik kalmıştı. Oradan açıklayabilir evet. misiniz evet, tekrar? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi pasajı okurken orada cehenneme doldurulmuş gruplar vardı ya. Onlar aynı bir mahkeme salonundaki gibi davalaşıyorlar. Zaten Cenab-ı Hak onların davalaşması diye bahsetmişti ya. Orada cehennemdeki gruplar, davalaşan, birbirini suçlayan gruplar ayrıca kendi davalarının ötesinde bir başka şeyde daha bulunuyorlar. Bu evet. çok önemli. Şimdi şöyle bir bakıyorlar, gruplar birbirini inceliyor. Bu 61 ve 62. ayet. Oradaki o pasajda ihmal etmiştik onu. Bakıyorlar şöyle, onu arıyorlar, bunu arıyorlar falan derken birilerini arıyorlar ama göremiyorlar orada. Ve diyorlar ki şimdi bunlar, kendilerini kötülerden saydığımız bir takım adamları niye göremiyoruz? Biz onları alaya almıştık, aşağılamıştık. Yoksa gözler onlardan kaydı mı? Dünyadayken onları... Dünyada biz bazı adamlar tanıyorduk. Çevremizde bazı adamlar vardı. Evet. Biz onları kötü sayıyorduk. Onlara aptal diyorduk, ahmak diyorduk, hor görüyorduk. Evet. Onlar garipti, fakirdi, kendine göre bir hayatları vardı, mücadeleleri vardı ama bizim gibi değildi. Biz ağaydık, paşaydık, saltanat sürüyorduk. O hani o garibanlar var ya, bizim bir alaya aldığımız, hor gördüğümüz kimseler. Nerede bunlar? Burada bunları niye görmüyoruz? Onlar niye cehenneme girmediler? Güzel. Diye onu merak ediyorlar. Yoksa bir de şey var. Onlar da cehenneme geldi, ayrı bir köşede mi duruyorlar? Göz onlardan kaydı mı diyorlar. Kaydı mı? Hala orada arıyorlar. Evet. Evet. Şimdi bu çok enteresandır. Çok İşte enteresan. Cehennemdekilerin de böyle. Evet. Şimdi yeryüzünde devamlı Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid bin Muğire gibi o günküler veyahut da çağdaş Firavun bozuntuları Allah için çalışan, icabından malsız, mülksüz veyahut da çulsuz garibanlar var ya, evet. imanı sağlam evet. olan, daima Allah'a yönelen, safça yönelen, iyiyle benimsenmiş, iyi özümsemiş insanlar var ya, onlar tabii ki cennete gidecek. Tabii. Cennete gitmek makamla olmuyor, mevkiyle olmuyor, parayla olmuyor, pulla olmuyor. Yani. O cehenneme gidenlerine bakıyorsun, malı da çok, parası da çok, makamı da yüksek vesaire. Tamam. Onlar, biz o adamları hor görüyorduk. Onlar burada ne yok? Cehennemde ne yok? Yoksa arıyoruz da bulamıyorsunuz diyorlar. Orada şu da var sanki, dünyadayken nasıl ki onlar üstün idiseler de, cehennemde bile kendileri sanki bir grup oluşuyorlar da torpillere, bu alayadıkları kimseler gözlerin bile görmediği daha kenar köşelerdeymiş gibisine bir anlam da çıkıyor. Ya işte şimdi ne ederlerse, şimdi evet. zaten onlar diyorlardı ki ahiret yoktur ama olsa bile biz o işi de parayla hallederiz. Veyahut da kiralık adam buluruz, kendi yerimize dublör veririz diyorlardı ya. Evet. Onlar daha ileride gelecek. Ama dediğim gibi burada işte makamın, mevkiin, paranın, pulun önemsiz insanı, oldu. İnsan için fitne olduğu, insanı cehenneme evet. götüren olduğu bilinsin. Evet. Burada gariban, parası pulu olmayan, evet. şimdi fakir demeyeceğiz, onlar fakir değil. Esas fakir yani zenginlik, kimseye muhtaç olmamak demektir. Evet, ama milyonlarca, milyarlarca parası olup da başkalarına muhtaç olan insanlar vardır. Evet. Onlar zengin demek değildir zaten. Ölçü farklı. İslam'daki zengin tanımının tanımı farklıdır. Yani onu şey yapayım. Orada o garibanları görmediklerini şaşırıyor. Niye göremiyorlar orada? Evet. Onlar dediğim gibi Allah'tan ne geldiyse evet. yiyeceklerine, içeceklerine haram karıştırmamışlar. Ve evet. imanlarını şirkle kirletmemişler. İmanlarını kirletmemişler. Ha, imanlarını evet. kirletmemişler. Oraya ise, cehenneme ise imanını kirletenler. Evet. Allah'tan başka efendi, raf kabul edenler hep cehenneme gitmiş. Tabii ki. Evet. Allah'tan başka Rab edinenler, evet. ilah edinenler zengin de olsalar, makam, mevki hiç sahibi olsalar yok. Da dediğim gibi cehenneme evet. gitmişler. Tabii. Evet, paranın pulunun kıymeti yok. Böyle evet. Şey, evet. Şimdi bundan sonra yine devam ediyor. Resulullah'a verilmiş ikinci bir emir. Önce birisinden ne demişti? De ki ben uyarıcıyım. Tamam mı? Evet. Ve hangi konuda uyarıcıydı? Tevhid konusunda uyarıcıydı. Evet. Allah'ın sıfatlarını evet. vererek değil mi? O bir tek ve o kahredici, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi, çok güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka evet. Tanrı yoktur diye bir uyarı gelmişti. Şimdi yine Cenab-ı Hak Resulullah'a özel bir emir daha veriyor. Evet. Topluma bir deklarasyon yayınlattırıyor. Şimdi orada neler var? Ona bakalım. Evet. De ki, o bu işte zamir Kur'an'a gider. Kur'an çok büyük, önemli bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar birbiriyle tartışırken benim en üstün şeylerin doldurulduğu Kur'an'a dair bir bilgim yok idi. Ancak ben, evet ben apacık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor. Bu şimdi bu ifadede, şimdi bu ayette yani 67 ile 70. ayetlerde çok önemli duracağımız bir şey var. O sözcük, ben sözcük üzerinden gideceğim. Meleği âlâ sözcüğü. Evet. Şimdi burada el meleği sözcüğü, âlâ sözcüğü sıfat damlaması halinde gelmiş ve muarreftir. Şimdi mele sözcüğü, daha önce çok bu konuları açıkladık. Dolma sözcüğünden, evet. imla sözcüğünden türeme doldurulmuş şey demek. Altın biz bunu Türkçe'ye geçmiştim. Çevirdiğimiz zaman buna biz ne diyoruz? Depo diyoruz. Depo. Bak depo. Ama sıfatla geldiğinden dolayı en yüce depo. En yüce depoların depo. En yücesi. Tamam mı? Depoların en yücesi. Bir deponun en yüce, depoların en yücesi olması için onun içerisindeki doldurulan, onun içerisindeki barındırılan şeylerin çok değerli ve en değerli şeyler olması lazım. Tabii. Bakın, bu çok önemlidir. Mesela bu meleği âlâ sözcüğünü sıradan bir kömür deposu için kullanamazsın. Saman deposu için kullanamazsın. Kum çakıl deposu için, çimento demir deposu için kullanamazsın. Niye? Kumuydu, çakılıydı, kömürüydü, çimentosuydu, demiriydi. Bunlar yüce değil. Tabii. Bunlar yüce değil. En yüce şey ne? Kur'an. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, Kur'an'ın içerisindeki hikmetler. Evet. Şimdi hikmeti valia. Kur'an'ın içerisindeki şeyler en yüce şeyler. Allah'ın kelamı. Allah aladır. Sübhane evet. Rabbiyel ala diyoruz. Allah yüceler yücesidir. Öyleyse onun kelamı, evet. onun hikmeti, onun verdiği şeyler de en yüce şeylerdir. Peki yeryüzünde Allah'ın kelamı nerede depolanmıştır? Kur'an'da depolanmıştır. Ha. Buradaki ifade meleği âlâ ifadesi Kur'an'ı ifade eder. Şimdi geçmiş zamanda şöyle bir algı oluştu. Bunu bilmeyenler, bunun üzerine emek vermeyenler meleği âlâ'yı yüce konsey dediler. Hı. Yüce konsey olarak da Allah'ın meleklerle irtibatı yani bakanlar kurulu gibi tanışma veyahut da padişahın ayağını gibi böyle meclis gibi Allah'ın kurduğu, şey yaptığı bir meclise benzettiler. Evet. Burada hani Bakara suresindeki Allah meleklere şöyle dedi, onlar şöyle dedi gibi bölümler var ya, onları da mesela bu o konseyden bir tanesi dediler. Ve bunu da getirdiler yeryüzünde. Allah her zaman bu konseyi toplar, meleklerini toplar, onlarla istişare eder. Yeryüzünde ne yapalım, şunu mu yapalım, bunu yapalım diye karar alırlar. İşte bu kararların alındığı meclis yüce de meleği âlâdır dediler. Evet. Hatta bir şey daha çıkardılar. Şimdi şeytanlar, cinler bu fısıltıları Allah'la melekler neler konuşuyor, neler şey yapıyor falan filan diye ara sıra gidelim bir çaktırtmadan birazını dinleyelim de getirelim insanlara kayıptan haber verelim. Bugün şu olacak, yarın bu olacak falan filan gibicesine de. Bir de şeytanlara oradan hırsızlık yaptırırlar. Hırsızlık yaptırırlar. Yani şimdi bunlar dine, imana ve Kur'an'ın, Kur'an'daki anlatılan dine ve anlatıma aykırı şeylerdir. Evet, evet. Bunları öz olarak geçiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi burada konu edilen El Meleül Ala Kur'an'dır. Evet. Kur'an içerisinde en güzel şeylerin, en değerli bilgilerin saklandığı, depolandığı, yerleştirildiği bir depodur. Evet. Bu çok enteresan, yüce bir depodur. Evet. Şimdi burada de ki o Kur'an en büyük, önemli bir haberdir. Burada sözcüğün şeyi Nebeün Azim. Nebe. Nebe. Nebe haber demek. Hani nebi deriz ya. Hı. Nebinin anlamı haberci haber demek. Veren. Haber getiren demek. Aynı kökten gelmedir. Hı. Nebe önemli haber demektir. Kur'an'da Nebe suresi vardır. Kıyameti anlatır. Kıyametin kopuşunu anlatır. Kur'an'da kıyametin kopuşunun haberi, hı, bilgisi önemli haberdir. Gayet tabii. Sıradan bir haber değildir. Ha. Onun için de kıyamete nebe denir. Hı. Yani önemli haber anlamında. Evet, Kur'an önemli haberdir, önemli bilgidir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz, topluma sesleniyor, hı-hı, Resulullah. Evet. Devam ediyor. Onlar birbiriyle tartışırken benim en üstün şeylerin doldurulduğu bu meleği âlâ var ya, hı-hı, ona dair bir bilgim yoktu. Ancak ben, evet ben apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor. Şimdi burada değerli izleyicilerimiz çok iyi dikkat edecekler. Evet. Resulullah burada dedirtiliyor ki, hmm, bak şimdi dediyor, evet siz bu Kur'an'ın üzerinde siz tartışıp duruyorsunuz. Evet. Meleği Ala ile ilgili tartışıp duruyorsunuz. Ama benim ona dair bir bilgim yoktu. Ha siz tartışıp duruyorsunuz Kur'an'la, bu hak mıdır, değil midir, Allah'tan mı geldi, şöyle mi oldu, böyle mi oldu falan filan gibicesine siz tartışıp duruyorsunuz. Ama benim daha önceden var ya, hmm, vahye dair, Kur'an'a dair, Allah'tan gelecek vahiylere, bilgilere dair hiçbir bilgim yoktu. Yoktu. Ha. Eskiden yoktu. Şimdi tabii. Yoktu. Neden şimdi Cenab-ı Hak burada ona daha önce demişti ki, yani öyle şey olarak, hı, ne biliyorsun? Ve ma kunte tedri mel kitabu velel iman. Sen kitap nedir bilmiyordun. Evet. Bak başka ayette de. Tabii, tabii. İman nedir bilmiyordun. Ha öyleyse bak ben bilgisizdim o konuda. Evet. Şimdi buradaki Meleği Âlâ'nın, hı, Kur'an olduğunu ve onların tartıştığının da Kur'an olduğu noktasında birkaç ayeti vereceğim ben size. Evet. Şimdi Kur'an'ın içerisinde neler var? Şimdi yüce depo dedik değil mi? Depoların en yücesi. Bakın Enam 38'de ve yeryüzünde hiçbir irili ufaklı kıpırdayan canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi bir önderli topluluklar olmasın. Biz kitapta, hı, hiçbir şeyi noksan, yetersiz bırakmadık. Sonra onlar Rablerinde toplanacaklar. Evet, parantez cümlede ne diyor? Biz hiçbir kitapta şey hiçbir şeyi noksan, yetersiz, eksik bırakmadık. Doğru, evet. Evet. Bir mükemmelliği ifade ediyor mu? Tabii ki. Mükemmel şeyler, hı, en değerli şey midir? En değerli şeyler neredeymiş? Kur'an'ın içerisindeymiş. Hikmeti bağlı. En değerli şeylerin, noksansız şeyler Kur'an'da depolanmış. Evet. Depolanmış. Bir. Enam 59'a. Görünmezin, duyulmazın, geçmişin, geleceğin anahtarları da yalnızca onun katındadır. Ondan başka hiç kimse onları bilmez. Karada ve denizde olanları da bilir. O. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklardaki bir tane yağış ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Yani insanlığın yararına, menfaatına, buradaki şey mecazi anlatımlarla, kinaye şeylerle, insanın her türlü sorunun çözümü, her derdinin, hmm, derdinin ilacının yazıldığı bir kitap var. Evet. Bu en yüce kitap mıdır? Evet. Bu bilgiler nerede depolanmış? Kur'an'da depolanmıştır. Evet. Şüphesiz ki ölüleri ancak biz diriltiriz. Biz onların önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerinde yazarız. Zaten biz her şeyi bir apaçık önderde Kur'an'da sayıp tespit etmişizdir. Tabii ki. Öyleyse her şey Kur'an'da depolanmıştır. Öyle mi? Evet. Şimdi peki peygamber diyor ki hani şey olarak benim buna dair bir bilgim yoktu. Yoktu eskiden. Şimdi vahiy yoktu. Gelmeden önce yoktu. Yoktu. Yeni yeni bilgileniyorum. Hı. Ben de bu sayede bilgileniyorum. Yunus 15:16'da ve ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir dediler. De ki onu kendimin öngörmesiyle değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Rabbime isyan edersem kesinlikle de büyük bir günün azabından korkarım. De ki Allah dileseydi ben Kur'an'ı size okumazdım ve Allah Kur'an'ı size bildirmemiş olurdu. Ben de Kur'an'dan önce kesinlikle içinizde bir ömür kalmıştım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet, bilip evet, duruyorsunuz. Ben bana vahyolunca kadar Kur'an diye bir şey bilmiyordum. Evet. Hani diğer ayet okumuştuksa sen Kur'an nedir, iman nedir bilmezdin, kitap iman nedir bilmezdin diye. Evet. İsra 73-75'te az kalsın. Onlar seni sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak ondan başkasını bize dayandırarak söyleyesin diye sana yanlış yaptırıp seni ateşte yakacaklardı. İşte o takdirde seni halil iz bırakan bir önder edinirlerdi. Ve eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık gerçekten onlara birazcık meylediverecektin. Ve bu durumda sana hayatın iki katını ve ölümün iki katını tattırırdık. Sonra bize karşı kendinde hiçbir yardımcı da bulamazdın. Az daha evet. Uçuruma gidiyorum. Ve Nahl 43-44'te ve biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz olgun insanları açık kanıtlarla ve yazılı belgelerle elçi olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız haydi Tevrat ve İncil'i bilen bilginlere sorun. Biz sana da öğüdü Kur'an'ı kendilerine indirilmiş olanı ortaya koyman için onların da iyiden iyiye düşünmeleri için indirdik. Evet. Yani işte bu ayetlerde de gördüğümüz gibi peygamberin Kur'an'la ilgili, vahiyle ilgili geçmiş ait bir bilgisi yoktur. Yoktur. Onun için de Cenab-ı Hak burada ona ne dedirttiriyor? Siz bunu Kur'an haktan mıdır değil midir Allah'tan mı tartıştırıyorsunuz da benim bu konuyla ilgili de Kur'an'a ait siz hiç olmazsa tartışacak bilgiye sahipsiniz. Evet. Benim bu konuya ait bu vahiyler gelmezden evvel tartışacak hiçbir bilgim yoktu. Evet. Ve biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz olgun kimseleri gönderdik ki gönderdik elçi yaptık. Haydi siz bilmiyorsanız öğüt kitap ehli olanlara vahiy bilgisi olanlara soru verin. Evet. Peygamberin dediğim gibi bu konuya ait bilgisi yoktu. Ve ayrıca bak şimdi bunlar burada tartışıp duruyorlar. Bu konuları tartışıyorlar. Böyleydi şöyleydi. İşte ehli zikre sorun, bilene sorun falan filan araştırıyorlar. Ama peygambere net olarak da yine ne söylenir? Kaf 22'de de söylendiydi bu. Hatırlayalım. Kesinlikle sen bundan duyarsız, bilgisizlik içinde idin. Tabii. Kur'an'la ilgili. Tabii. Kasas 86'da ve sen kitabın sana vahyedileceğini, indirileceğini umuyordun. O ancak Rabbinden bir rahmet olarak verildi. Öyleyse sakın kafirlere Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenlere arka çıkma, yardımcı olma. Yine Yusuf suresinde de sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konu hakkında duyarsız bilgisizlerden. Tabii ki, evet. Evet, burada işte Resulullah'a yine dedirtiliyor. Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kafirlere de diyor ki o günün müşriklerine bakın. Evet. Siz tartışıp duruyorsunuz. Hiç olmazsa biraz bilginiz var. Gidelim. Benim daha evvel bu konuya ait, Kur'an'a ait, Yüce Depo'ya ait hiçbir bilgim yoktu. Beni tanıyorsun. Ha, evet. Şimdi işte buraya geldik. Biz bunu şöyle şey yapıyoruz. Hani peygamberin peygamberliğine şahit olabilmek için yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyebilmek için bu noktanın iyi bilinmesi lazım. Çok önemli. Şimdi bu noktanın çok iyi bilinmesi lazım. Evet. Burada Allah peygambere dedirtiyor ki bak iyi inceleyin. Benim hayatımı biliyorsunuz. Benim doğumum biliyorsunuz, bu yaşa kadar gelişim biliyorsunuz. Vahyedilecek kadar ki hayatımı, hepsinin her anını biliyorsunuz. Ben bunları yapacak, bilecek kapasitede birisi değildim. Bunları söyleyecek bir kapasitede değildim. Bana vahyedildi ve öyle söylüyorum. İşte eğer ki peygamberi, bakın şöyle söyleyeyim. Bunlar dikkate alınmaz da. Peygamber 40 yaşına kadar sağda solda öğretim aldı. Şurada şöyle düşündü, böyle tefekkür etti. Hira mağarasına kapandı. Ne olacak bu milletin, bu memleketin düşündü. Hali diye planlar yaptı, programları yaptı da ondan sonra halkın huzuruna geldi, ben peygamberim dedi diyecek olursanız, tamam mı? O peygamber Allah'ın peygamberi olmaktan çıkar. Bir bilgi adam durumuna bilgi adam dönüşür. Olur o zaman, tamam tabii mı? Ki. O bilgi adam durumuna dönüşür. Tabii. Evet. Peygamber her zaman dediği, dedirtilen şey şudur. Ancak ben, evet ben, tekrar vurgulu, apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor. Bana bir uyarıcılık görevi verildi. Bana evet. Beşirlik, nezirlik görevi verildi. Bu görevi yapmam için de malzeme olarak elime de Kur'an verildi. Kur'an vahyediliyor. Bana Kur'an vahyediliyor. Evet. Şimdi bu 70. ayete kadarki olan bölümde bu. Evet. Şimdi buradan şeye devam edelim. 71. ayette ayrı nezir şimdi görüyoruz. Şimdi 71. ayette işte bildiğiniz gibi apayrı bir noktaya daha giriyor Cenab-ı Hak. Hatta bu ara bu şeyin sunduğum şey var ya. Mele-i Ala konusu. Mele-i Ala'nın onun güncel mesajını da burada yerinde takdim edelim. Ey Kur'an ile uyarı yapan kullar, inkarcılara biz ancak uyarıcıyız ve o bir tek ve kahredici göklerin yerin ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi çok güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka Tanrı yoktur deyin. Yine deyin ki siz kendisiyle uyardı, sizi kendisiyle uyardığımız elimizdeki bu Kur'an çok büyük, önemli bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Siz birbirinizle tartışırken Elçi Muhammed'in en üstün şeylerin doldurulduğu Kur'an'a dair bir bilgisi yok idi. Ancak o, evet o apacık bir uyarıcı olduğu için ona vahyedildi. Biz de mümin olarak o vahyedilmiş olan kitabı size tanıtıyoruz. Tanıtıyoruz. Olay bu. Evet. Evet. Orada müminlere de verilecek mesaj bu. Şimdi geldik bir başka bölüme aynı surenin. Evet. Evet. Burada çok az bir vaktimiz kaldı da bunun açılımını belki giremeyiz. Şimdi onu metin olarak şimdi ne kadarına okuyalım. Gireriz, ne kadarına giremeyiz onu bilemeyeceğim. Metin olarak şimdi. Okuyalım, açılımını aradan sonra verelim isterseniz. Ha, evet. Şimdi biraz mealini, burada değişik bir pasaja girdik. Tamam. O pasaja dair şöyle mealini sunayım. Tabii. Hani Rabbin bir zaman evrendeki güçlere, şüphesiz ben çamurdan bir beşer oluşturucuyum demişti. Yani onu düzeltip, onu düzgünleştirip, bilgili hale getirdiğim zaman derhal ona boyun eğin, teslim olun demişti. Evet. Bunun üzerine iblis, düşünce yetisi hariç evrendeki güçlerin tümü hep birlikte boyun eğip teslimiyet gösterdiler. İblis büyüklük tasladı ve o görmezden gelenlerden idi. Allah, ey iblis, o benim iki elimle, kudretimle oluşturduğuma boyun eğip teslim olmana ne engel oldu? Büyüklendin mi? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun dedi. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni enerjiden oluşturdun, onu ise maddeden oluşturdun. Allah, hemen çık oradan, artık sen kesinlikle kovulmuşsun, katilin, asılsız söz söyleyen ve düşünce üretenin, karanlığa taş atanın tekisin. Elbette hayırdan uzak tutmam da karşılık gününe kadar senin üzerinedir dedi. İblis, Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana süre ver dedi. Allah, haydi, sen belirli bir vakte kadar süre verilenlerdensin dedi. İblis, öyle ise en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip oluşuna yemin ederim ki ben onların hepsini işlerinden arıtılmış kulların hariç kesinlikle azdıracağım dedi. Allah dedi ki, gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki cehennemi kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Evet. Evet, son bir mesaj gelecek burada Resulullah'a. De ki, ben Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ben yükümlülük getirenlerden, kendiliğinden bir şey uyduranlardan, külfet getirenlerden, başa iş çıkaranlardan da değilim. Kur'an bütün alemler için bir öğüttür ancak ve onun müthiş haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz. Evet. Şimdi inşallah öbür aradan sonra bu ayetleri inceleyeceğiz. Çok sağ olun efendim. Çok evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizi takip ediniz efendim. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Sad Suresinin son necimleri olan kısımların mealini birinci bölümde verdiler. Şimdi onun açılımını bekliyoruz kendilerinden. Buyurunuz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Ayetlerin mealini vermiştik. Şimdi şöyle tek tek gruba gelelim. 71-72. Hani Rabbim bir zaman evrendeki güçlere, şüphesiz ben çamurdan bir beşer oluşturucuyum, onu düzgünleştirip bilgili hale getirdiğim zaman derhal ona boyun eğip teslim olun demişti. Evet. Evet, şimdi buradaki ifade. Birinci mesele, Cenab-ı Hak evrendeki güçlere. Öyle mi? Evet. Evrendeki güçler dedim, biz evrendeki güçler diyoruz ya, sözcüğün anlamı neydi? Melekler. Melek. Evet. Evet. Meleklere. Biz evet. Melekleri daha önce burada çok açıkladık. Program melek sözü iki anlamı vardır. Bir üluktan gelir, bir mülkten gelir. Birisi güç anlamındadır. Oh. Bir tanesinde de haber anlamında gelir. Evet. Kur'an'da geçen melek sözcüklerin bazısı Kur'an ayetleri. Evet. Kur'an haber veren ayetler, habercileri anlamındadır. Diğerleri de güçlü varlıklar anlamındadır. Burada da kastedilen canlı cansız evrendeki tüm güçler. Şimdi değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Burada ilk defa bunu göreceğiz. Bu sahneyi göreceğiz. Allah, İblis, melekler, Adem böyle bir tiyatro sahnesi. Evet. Bir zamanlar böyleydi diye. Şimdi bu Cenab-ı Hak temsili bir anlatım. Evet. Bir tiyatro sahnesidir bu. Geçmişte böyle bir olay olmamıştır. Bakın, evet. Bu olay her gün olmakta, her zaman olmakta ve ileriye dönük de her zaman olacak. Burada Cenab-ı Hak bu pasajlarda insanın dış yapısıyla iç yapısını anlatır. Hmm. Bu hani devamlı tiyatro eserlerini okuyanlar, izleyenler, tiyatroları izleyenler bilir. Tiyatro tekniğini evet. bilirler. Böyle Cenab-ı Hakk'ın ıntak sanatları vardı. Dilsizi dillendirme dediğimiz gibi cansızları konuşturma sanatı vardır. Şu vardır, bu vardır. Bu bir tiyatrodur. Tiyatro tekniği eskiden beri de insanoğlunda var olan bir şeydir. Var olan. Daha ilk çağlardan itibaren tiyatro gelişmiştir. Hani ritüel dediğimiz var ya. Asa sahneleri, bereket sahneleri, o tören, bu tören falan. Şimdi Cenab-ı Hak'ta sanki böyle bir tören. Melekler grubu var. Dediğim evet. gibi böyle hayal edeceksin. Adem var, şu var, bu var. Allah orada hemen şeyleri toplamış, melekleri toplamış. Demiş ki ben bir beşer yaratacağım, onu tesviye edeceğim. Hmm. Bak tesviye. Sonra onun böyle aşamaları var. Hmm. Ve ona ruhu üfüreceğim. İşte o zaman ona secde edeceksiniz, ona boyun eğeceksiniz diye öngörüle böyle bir şey yapıyor. Burada insanın yaratılışını ve insanın mahiyetini, insan kimdir, nedir, ne işe yarar? Hmm. İnsanın cirmi, yani insan sadece basit bir varlık değil. İşte insan bütün kainatın, evrenin, evrendeki güçlerin kendisine teslim edildiği, boyun eğdirildiği bir varlık. Bunu anlaması için bu sahneler, bu anlatımla yer almakta canlı sahne. Şimdi şöyle diyelim. Cenab-ı Hak burada ilk ne dedi? Karşıdaki evrendeki güçlere, meleklere dedi. Biz bunu evrendeki güçler dedik. Hmm. Melek sözcüğüyle ilgili daha önce çok uzun ayrıntılarımız evet. vardır. Ayrıntısı orada. Şimdi meleği burada açmayacağız. Şimdi şüphesiz ben çamurdan bir beşer oluşturucuyum dedi. Hmm. Çamurdan dediğimiz zaman burada madde. Madde. Bunun bazı yerde çamur, bazı yerde toprak, tamam mı? Geçiyor. Bunun değişik evet. Ifadeleri var. Burada sudan, çamurdan, tinden, şeyden, hameyin meşnun diye başka ifadeler de var. Şimdi burada maddenin katı halini ve sıvı halini böyle maddenin değişik hallerini şey yapılır ki maddenin özünden. Bir beşer yaratacağım. Şimdi yaratma neydi? Bildiğimiz yoktan var etme değil, vardan var etme. Oluşturma. Biz zaten de genellikle oluşturma olarak çeviriyoruz bunu. Çünkü yaratma dediğim zaman bunu yoktan yaratma olarak anlaşılıyor genelde. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir de beşer sözcüğünü kullandı. İnsan demedi. Buradaki ben dedi ki bir beşer yaratacağım. Şimdi beşer sözcüğünü de biz daha önce bir şeyde anlattım ama burada beşeri de kısaca bir şey söyleyeyim. Beşer sözcüğü derinin dışı, dış deri, üst deri, derinin gözüken kılsız kısmı, bir şeyin güzelliğiyle ortaya çıkması, görünmesi demektir. Hmm. Aslında şimdi hani daha önce çok söyledim. Arap dili doğa ve insan arasındaki ilişkilerden meydana gelmiştir. Araplar insan vücudundaki veyahut da herhangi bir yerdeki parlaklığa beşer demişlerdir, bişir demişlerdir ve böylece insanın derinin tüysüz, kılsız bölümü de parladığı için de ona da beşer olarak şey yapmışlardır. Kısacası hatta bundan müşra, müjde sözcüğü var, müjdeleme sözcüğü var. Bu sözcük de ona öyle denilmesinin sebebi bir insana iyi bir haber verip onu sevindirdiğin zaman yüzünün parlaması, gözünün parlaması var ya, işte olduğundan dolayı ona müjde sözcüğü de böyle ifade edilmiştir. Ve bu bağlamdan şöyle genel olarak söyleyeceksek, insanın bakın bir hayvanlık aşaması vardır. Beşerlik aşaması vardır. Bakın, beşerlik aşaması vardır. İnsanlık aşaması vardır. Evet. Ademlik aşaması vardır. Şimdi bu insan zaten biliyorsunuz şeylerde, felsefede şurada burada çok farklı şeylerde tanımlanır. Şimdi insanın bu tanımlanması, ben şöyle anlatayım burada. Hayvanlığı canlılığıdır. Yani bir insan hayvan dediğimiz zaman hayvan bir hakaret sözcüğü değildir. Tabii. Hayvan canlı demektir. Canlılık. Hayvan canlıdır. İnsan canlı olduğundan dolayı cemadat dediğimiz taş, kaya ve demir, şu bu falan maden gibi şeylerden değil de hayat sahibi olduğundan dolayı o aşamasına hayat gözüyle, hayvan gözüyle bakılır. Evet. O insanın hayvanlık aşamasıdır. Şimdi bu hayvanlardan bir kademe öde geçip, bunun bu tekamül aşamasında, evrim aşamasında, normal mesela koyundan, keçiden, deveden, şundan bundan böyle evet, sıyrılıp, tüysüzleşip, tüyleri yok edilip, derisi parladığından dolayı da buna beşer diyoruz. Beşer, tamam mı? İkinci aşama. Ha, beşer bu ikinci aşamadır. Ben beşer yaptığım zaman diyeceğim, yaratacağım, bir oluşturacağım bir beşer. Bu insanın bu aşamasıdır. İnsanın beşerliği. İnsan hani biliyorsunuz daha ilk mantıklarda falan hani değişik şeyler vardır. Mesela insan tarih boyunca filozoflarca, bilgelerce farklı tanımlarla şeye getirildi. Evet. Bak farklı şey. Şimdi bu beşerlik yönü değil de insanlık boyutuna geldiğimiz zaman mesela Konfüçyüs insan öğrenen hayvandır demiş. Tales insan araştıran hayvandır demiş. İnsan kazanan hayvandır diyen olmuş. Sorgulayan hayvan diyen olmuş. Toplumsal hayvandır diyen olmuş. İnsan düşünen hayvandır diyen olmuş. İnsan gülen hayvandır diyen olmuş. Tamam mı? Hayvanın, insan konuş hayvanın derken. Yani her neticede Nietzsche falan yani uzatmayın. İnsan düpedüz hayvandır demiş. Evet. Tamam. Şimdi böyle bir şey var. Ama Kur'an'ın bu şeye getirdiği başka bir şey vardır. Bakın şimdi ben orada da bununla ilgili biraz bilgi vereyim. Şimdi burada bazıları insan sosyal bir hayvandır, sorgulayan bir hayvandır diye şey yapılmış ya. Şimdi en güzel tarifi insanla ilgili iki noktası var. Birincisi insan sözcüğünün kendi adı. Arapçadaki adı. Bu çok önemlidir. Biliyorsun Arapçada insan demektir. Türkçede ayrıdır, Latince'de ayrıdır falan ama Arapçadaki insan sözcüğü yani felsefi olarak da insanı çok güzel tanımlar. O ünsiyet sözcüğünden türemedir. Ünsiyet çevresiyle ilişki kuran demek. Evet. Yani sosyal varlık demek. Şimdi insanı şöyle şey yapacak olursak insanın hayvanlık boyutu, insan gelişir. Tüysüzleşir, beşer olur. Beşer olur. Sonradan sosyal ilişki kurur, çevresiyle insiyet kurar, insan olur. Sonradan bilginleşir, bilginleşir, adam olur. Evet. Öyle diyelim. Evet. Şimdi bu insanı da bu şeye getirdiğimiz zaman, Rahman suresinde halakal insan allemehul beyandır. Cenab-ı Hak insanı yarattı, Kur'an'ı öğretti, ona beyanı da öğretti. Yani, insanı evet. Yarattı. İnsanın şey yapması okur yazarlığıyla ve iyi kötüyü ayırmasıyla. Kur'an'da şey yaptığımız zaman özetleyecek olursak bunu Rahman suresinden alacak olursak insan okumasının, yazmasının ve çevresel ilişki kurmanın ürünü olan varlık demektir. Evet. Rahman suresindeki tanıma göre. Yani felsefedeki şeylerine göre şey yapar. Neticede hepsi mesela tutarsız hayvan demişler, konuşan hayvan demişler, sistematik hayvan demişler, deney yapan hayvan demişler, tartışan hayvan demişler. Bunların hepsi Rahman suresinde Allemel Kur'an, Allemehul Beyan ifadelerinin kapsamı içerisine giren tanımlardır. Tabii ki bu filozofların Kur'an'daki Allah'ın böyle bir tanımından da haberleri yoktur değil mi? Evet tabii ki yani haberleri yoktur. Evet. Şimdi beşeri insanı da böyle kısaca tanıttıktan sonra bu şeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi Rabbim bilgi hale getirdiği zaman boyun eğip teslim oluna. Evet. Değil mi efendim? Şimdi burada ikinci bir şey bu aşamaya geldiğimiz zaman biz onu tesviye ettiğimiz zaman ve ruh üfürdüğümüz zaman diyor. Ha, ruh üfürülmesi. Bak şimdi onu düzgünleştirip bilgili hale getirdiğimiz zaman derhal ona boyun eğip teslim olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsin. Genel kanunda Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olarak Allah insanı çamurdan heykel halinde yapmış bir heykel. Sonradan da bir ruh üfürmüş. O hemen kalkıvermiş insan olmuş. Evet. Bu Kitab-ı Mukaddes anlatımıdır. Evet. Bu Kur'an'ın anlatımı değildir. Doğru. Bakın. Bu Kur'an'ın anlatımı değildir. Peki Kur'an'daki yaratılış nedir? Hı. Ve nasıldır? Bunu her Müslümanın A'dan Z'ye kadar Kur'an'ını iyi bilmesi lazım. Evet. Dinini sağlamlaştırması lazım. Şimdi başkalarının Kur'an dışı bilgi verenlerin, din adına bilgi verenlerin bilgisine inanmaması lazım. İnanırsa şirke düşer, yanlışa düşer. Surenin daha önceki ayetlerinde gibi o bilgi verenin efendileriyle birlikte ya, cehenneme gider. Aynı şekilde. Öyle mi? Allah korusun. Şimdi biz bu olayı, bu yaratmayı, ruh çamurdan yaratılma, tesviye, ruhun üfürülmesi, meleklerin secdesi şöyle anlatayım. Kur'an'da arka arkaya birer cümleyle anlatılır bu. Gördüğümüz gibi. Ama bu anlatılan aşamalar en az milyon yıl mı oldu? Milyar yıl mı oldu? Bilemeyiz. En azından milyarlarca yıl oldu. Tamam mı? En az milyarlarca yıl oldu. Kur'an'da bunlar arka arkaya ayetlerde anlatıldığın zaman hemen yarım saatte olmuş, bitmiş gibi falan filan şey, Allah şey yap, öyle bir şey anlaşılmasın sakın. Öyleyse bu yaratılış serüvenini insanın hani böyle çamurdan yaratılmayla meleklerin insana secde etmesi, boyun eğmesi, teslimiyet görmesi aşamasının ayetlerini Kur'an'dan birer bakalım. Evet, oradan öğrenmemiz çok gerekir. Çok örnek kısa vereceğim. Buyurun. Bak şimdi Cenab-ı Hak biliyorsunuz daha önce çamurdan yaratıldı ya. Evrenin bir de daha önce çamurdan evvelki hali var. Değil mi? Gaz hali var, ateş hali var, şu var, bu var. Şimdi biz çamurdan yaratılmayı şöyle ifade ediyoruz. Maddeden yaratılma. Maddeden. Tabii ki. Şimdi bunu ön bilgi olarak şey yapıyorum. Allah insanı topraktan, çamurdan yarattı dendiği zaman Allah insanı maddeden yarattı demek. İblisi, cinni ateşten yarattı dediğimiz zaman ateşte enerjiden yarattı. Enerji tabii ki. Görünmeyen varlıklar, bilinmeyen varlıklar, iblis, düşünce yetisi, zihinsel fonksiyonlarımız yani bizim içerimizde de o kadar yani enerjiden yaratılmış varlık var ki. Evet. Daha psikoloji onun çoğunu tespit etmiş, çoğunu tespit etmemiş. Onlar enerjik varlık. Yani yeryüzündeki varlıklar iki çeşittir. Bir maddeden yaratılan varlıklar vardır, bir de enerjiden yaratılmış varlıklar vardır. Şimdi insanın görünümü, vücudu fonksiyonları değil. Vücudu, varlığı, cesedi, öyle diyeyim, bünyesi maddeden yaratılmıştır. Tamam. Evet, biz bunu Hicr suresinin 26-29. Ayetlerinde de görüyoruz. Bir. Ayrıca Saffat 11'de, Mü'minin 12-14'te, Enbiya 30'da, Furkan 54'te, Mürselat 20'de, Nur 45'te, Haç 5'te, Mü'min 67'de, Kehf 37'de, Kıyamet 38'de de bakılabilir. Ama şimdi burada hani demiştik ya, bak şimdi çok enteresandır. Allah böyle çamurdan bir heykel yapmadı demiştik. Öyle zannediliyor kitab-ı mukaddese. Hayır, öyle değil. Bakın Secde suresinin 7. ayetini iyi okusunlar. Ki o oluşturduğu her şeyi en güzel yapan ve insanı oluşturmaya bir çamurdan başlayandır. İnsanın yaratılması çamurdan değil, çamurdan ilk çamurla yani maddeyle başlanmış. Evet. Ondan sonra başka aşamaları gelecek. Sonra bak çok enteresan. İnsan bir anda hani bugünkü anlaşıldığı gibi yani kabul edildiği bir anda bugünkü yapısıyla yaratılmamış. Nasıl yaratılmış? Nuh 14'ü görelim. Oysa o sizi gerçekten tavır tavır aşama aşama oluşturmuştur. Öyle mi? Evet, aşama aşama. İnsan aşama aşama yaratılmış. Evet. Bak aşama aşama. Yani jeolojik uyuma göre, coğrafyadaki uyuma göre aşama aşama yaratılmış. Demek ki bir defada toptan olmamış, yaratılmamış. Evet, bir şey daha var burada. Burada başlamış, maddeden başlamış aşamaya. Nuh 17'de. Ve Allah sizi yeryüzünden bir bitki olarak bitirdi. Bitki olarak. Evet. Bunu hani bugünkü biyologlar hani genle başlıyorlar. Diyelim ki bir çorbadan içerisindeki genin üremesinden sonra genlerin çoğalmasından falan filan işte bu aşamalardan bir tanesi de insanın evriminde, geçmişinde aşamalardan bir tanesi de bitkilik aşamasıdır. Evet. Tamam mı? Şimdi bu aşamaları şimdi Allah aşama aşama diyor ya hepsini tek tek burada hani biyoloji bilgisi vermeye ehil değiliz. Gereği de yok. Bu aşamalar Mü'minun suresinin 12-14'ünde, Mümin 67'de, Haç 5'te, Keyf 37'de ve Kıyamet 36-38'de belirtildiği gibi toprakla başlayıp bugünkü halimize gelinceye kadar devam etmiştir. Evet, buralarda ne var? Kemiksiz hali var, kemiklenmişi var, şuyu var, buyu var vesaire. Şimdi devam edeceğiz. İnsan önce yaratılmış. Tamam, çamurdan yaratıldı. Ve arkadan burada ne denmişti? Düzenlenmiş diyor. Ben düzenledim. Evet. Bir de düzenleme aşaması var. Bir kaba hali var, bir de düzenlenme hali var. Yani insanın düzenlenmesi ilk yaratılıştan sonra olmuştur. Bak. İlk defa yaratıktan sonra. Âlâ suresi 2 ile 5'te. Oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otluğa çıkartıp sonra da onu kapkara bir ser haline getiren Rabbin yüce, Rabbinin yüce adını temize çıkar. Evet, şimdi Abese 2.5'te, İnfitar 6.8'de, Abese 19'da insanın, bakın şimdi insanın tesviyesinden, düzeltilmesinden, şekle sokulmasından da bahsedilir. Evet, şimdi insanın yaratılıştan sonraki yaratılış ilk defa bu aşamalar vardı ya, eşeysiz üreme. Eşeysiz. Ha, bakın Nisa 1'de, ey insanlar sizi tek bir nefisten oluşturan, ondan eşini oluşturan. Ha, Nisa önce insanın eşi de kendi şeyinden oluşturulmuş, öyle mi? Evet. Bu kesin. Aynı ifadeyi Araf 189'da, Zümer 6'da bakılabilir. Eşeysiz üreme. Tamam mı? Şimdi bu eşeysiz üreme bilimsel olarak aseksüel üreme tabir edilir. Bunu bilim bugünün şey inceliği kabul ediyor. Ve bu şu anda da eşeysiz üreme köpek balıklarında, hindilerde, komo ejderlerinde, yılanlarda, vatozlarda olabilir. Biz bunu yeri geldi eşeysiz üremeyi Meryem validenin üzerinde de tahakkuk ettirtildiğini evet. şey yapıyoruz. Evet. Ve insanın geçmişinde de bitkiyle bir ortak özelliği var. Hani bitki demişti ya. Bitki demiştik. Ve evet. şu anda bakın bilimsel olarak bütün dünya tespit etmiştir ki bak bütün dünya tespit etmiştir ki bildiğimiz muz ağacı, muz bitkisi var ya muz bitkisiyle, muz ağacıyla insanın DNA'sı %50 aynı. Vay be. Enteresan. Bak bunu bugün bilim tespit etmiş. Evet. Bugün tartışılmıyor. Muzla insanın DNA'sı dediğim gibi %50 aynı. Şimdi bu evrimle bu %50'ye kadar düşmüş. İnsanı geriye doğru götürüp evrimi terse çevirdiğin zaman, geriye götürdüğün zaman varacak. Dediğim gibi bitkilerle insanın DNA'larının %100 bir olduğu bir dönemde yaşamış, geçmiş olduğunu herkes tespit edebilecektir. Şimdi devam ediyor. Şimdi aşamalar vardı ya. Evet. Duyma, görme ve duygu, zihinsel fonksiyonlar insana sonradan kazandırılmıştır. Duyma, görme. Evet. Duyma, görme, duygu, zihinsel insana sonradan kazandırılmıştır. Evet, okuyalım Secde 9'u. Sonra da onu düzeltip bir biçime soktu. Onu bilgilendirdi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller vardır. Gönüller. Evet. Önce kulak. Yani insan bu evrim içerisinde, tekamülünde önce duyu özelliği gelişmiş, sonra görme özelliği, sonra da gönüller, Fuat diyor. Fuat, tamam. Evet. Sonra da gönüller gelişmiş. Nahl 78'de ve Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye işitme, görme, duyularını evet. ve gönüller verdi. Hepsini, evet. Şimdi Mülk 2 ile 3'te aynı şeyi görürüz. Araf 11'de ve hiç kuşkusuz biz sizi oluşturduk. Sonra biçimlendirdik. Evet. Sonra da evrendeki güçleri Adem'e yani bilgilenmiş, vahiy almış insana boyun eğip teslim olun dedik. İblis düşünce yetisi hariç hemen boyun eğip teslim oldular. O boyun eğip teslim olmadı. Tamam. Mü'minin 78 ve Allah sizin için duymayı, gözleri, kalpleri inşa edendir. Kendisine verilen nimetlerin karşılığında ne az görüyorsunuz. Gördünüz mü? Silsileyi. Şimdi bazı bağnazlar bu ayetleri bilmezler. Kur'an'ı bilmezler, tamam mı? Evet. İşte zamanında bilim adamının bir tanesi Evrim diye bir şey yazmış. Evet. Teori geliştirmiş. Öyle mi? Tekamül. O tekamül nazariyesi diye onu şey yaptım da ona düşmanlıklarından. Evet. Kur'an ayetlerine de düşmanlık ederler. Kur'an ayetlerini doğru anlatanlara da düşmanlık edebilirler. Ediyorlar zaten. Hazır olun. Evet, doğru. Tamam. Ediyorlar zaten. Tamam. Evet. Hazır olun. Kabul etmiyorlar Kur'an bu kısmını. Şimdi bak yaratılış aşamalarını böyle. Şimdi bir kaba yaratma o şartlara göre. Şartlara göre tesviye, biçimlendirme, şekillendirme. Hı. Sonradan da duyma, görme ve gönüller. Gönüllerin oluşturulması. Evet. Şimdi bu yaratılış serüveni burada devam ediyor. Şimdi bu yaratılışta neler olmuş? Erkeklik ve dişilik meni ile belirlenir. Evet. Şimdi Necim 45-46'da, şimdi bunun anlamı ne? Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, erkeği ve dişiyi bir nutfeden, spermden oluşturan da odur. Şimdi barnazların kulakları çiğnesin. Hani hep kızı olup da evet, hanımını suçlayanları falan. Suçluyorlar. Çocukların cinsiyetinin oluşmasında kadınların rolü yoktur. Yoktur tabii. Tamam, yoktur. Tamamen erkek tarafındaki özelliklerden çocuklar, doğacak çocuklar erkek ya da kız olmakta. Kromozom durumlarına göre. Ha, evet. Şimdi burada bir şey daha var. Şimdi o ayeti de belirtelim. İnsanın yapısı bakımından değersiz olduğu dönem milyonlarca, milyarlarca yıl dehir devam etmiştir. Hani sözümün başında da dedim ki bu aşamalar insanın yaratılışı ve yani bugünkü yani mükemmel insan diyecek kayda değer bir konum alıncaya kadar önceki dönemlerinden yaratılma o kaba dönemden tesviyesine kadar tesviyesinden kulağının oluşmasına kulağının oluşmasından sonra gözünün oluşmasına gözünün oluşmasından da duygularının ağlaması, sızlaması, gülmesi, şey yapması yani böyle merhameti, öfkesi vesaire gibi duyulan oluşmasına kadar ne zaman geçmiş? Uzun bir bak, zaman. Dehir. İnsan üzerine henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken dehirden milyarlarca yıldan bir süre geçti mi? Elbette geçti. Yani hani insanın tanımında önce bir hayvanlık dönemi vardı dedik evet, ya. Bunlar bunlar oluşuncaya kadar diyor. Cenab-ı Hak milyarlarca yıl geçti diyor. Yani. Çok açık. Millerlerce. Evet. Demek ki defaten böyle hadi bir çamurdan şey yapıp hemen deyip o da ayağa fırlamamış. Öyle bir şey. Evet. Bunu da unutmayalım. İnsan suresinin birinci evet, ayetinde de insanın dediğim gibi insan olacak bir niteliğe gelmesi için milyarlarca yıl geçmiş. Geçmiştir. Evet. Bunu bugün de bilim öyle mi? Bunu ispatlıyor. Evet, bugün bilimde bunu aynı şekilde ispatlamış, keşfetmiş diyelim. Ha, keşf daha güzel tabir. Ha, keşfetmiş. Zaten vardı. Ha, vardı. Keşfetmişler vardı. Bunu değil mi? Keşfetmiş. Bilim keşfetmiştir. Bu evet, keşfiyle ispatlıyor. Doğru. Ha. İnsan yaratılışı i̇şte, şey yaptık. Bu evet, aşamadan sonra insan duygulanmış, artık duygu sahibi de olmaya başlamış. Evet. Duygularını nasıl diyelim öfkesiyle, sevinciyle, kininiyle, buzuyla, menfaatçılığıyla yani böyle bunların hepsini şey yapalım. İnsanın bütün duyguları özelliklerini gelişmiş. O öyle bir duruma gelmiş. Evet. Öyle bir duruma gelince de ne olmuş? İnsan yeme, içme hırsıyla yeryüzünde fesat çıkarmaya başlamış. Kan da dökmeye başlamış. Vahşi bir hayvan. Artık bu vahşileşmiş yani. Tamam, hayır işte artık evet, şimdi bir aslanı düşünün. Öyle ya, değil mi? Bir kaplanı düşünün. Şimdi için. O ne yapıyor? İçgüdüsel olarak karnını doyurma tabii, için şey yapıyor. Ama insanda İnsan, başka duyular var. Hırs var. Ha. Egoizm var. Evet. Hep doymuyor, benim olsun, hepsi benim olsun noktası var ya. Doymuyor. İşte o noktada Cenab-ı Hak insana İşte hani evrendeki güçler var ya onun hı, boyun eğmesini şey yapacak. Orada. İşte o noktada Cenab-ı Hak ona ne yapmış? Ruh üfürmüş. Evet. Efendim şimdi, bu ruh üfürülmesini biz burada bırakalım isteriz. Süremiz doldu çünkü. Doldu mu? İyi. Bu ruh üfürülmesi konusuyla birlikte öbür programda devam edelim. İyi inşallah. İsterseniz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi de gidiyorduk herhalde. Yani. Evet, çok da heyecanlanmıştık. Allah'a emanet oldu, olun. İnşallah bakmayın, başka bir programda görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Sağ ol. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Oldu kardeşim.